an underwater guy who controlled the sea. Got killed by 2 million pounds of sludge from New York and New Jersey. Yes, ground's not cold, and if the ground's not cold, everything is gonna burn. Well, I'll take turns, I'll get my turn. Yes, monkey's gone to my bed. Yes, monkey's gone to my bed. Yes, monkey's gone to my bed. Yes, monkey's gone to my bed. Yeah. avanzando, solo bebiendo, coming sister New Jersey. Hecho me dice una vida buena, ya ven y que ven chévere. Y me voy. Puñeta. Cabrona. We'll keep our bread, we'll stay well fed, we'll have our sons. The friends will say, your dad is rich, your mama's a pretty bee. The memory is she's yellow, yeah.

Thank you very much. I know Vic already said it, but we're Mogwai, and it's great to be here. Thank you all for coming along. Thank you. Thank you very much. Cheers. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. That song's the last song on our new record, Rave Tapes, that is out today. Shameless plug over. Thank you. Thank you. Thank you all again. Thank you for coming along. See you all soon. Thank you again. Trójka. Program trzeci. سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور در مورد آب گرفتگی معابر عمومی در استانهای واقع در نوار شمالی و دامنه های جنوبی البرز هشدار داد. خدای من، تو اگر باشی دیگر چه نیازی به دنیا و عقبا؟ افتخاری دیگر برای صنعت مردان کشورمان، ساخت پایه سکوی 3209 فازهای 17 و 18 فارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید و عملیات بارگیری و حملان آغاز شد. ساخت سکوهای سرشاهی میدان گازی 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید. بخش مهندسی، ساخت و نصب و راه اندازی این جکت به صورت 100% توسط نیروی توانمند داخلی یه شرکت صدرا انجام میگیره. اجرای این پروژه توسط شرکت‌های ایرانی گواه دیگری است بر توانمندی متخصصان داخلی. پیش‌بینی می‌کنیم که جکت دوم هم ظرف یک ماه آینده عملیات ساختش تمام بشه. رادیو تهران. تهران، تهران. Ej, baba. Dzień dobry, minęła godzina 4.30, jest 13 mordada roku 1393. Na dwugodzinne spotkanie z Radiem Teheran zaprasza Bartek Gil. چرا دل با پسی به شهرش قلوم به موقع چشمم بارون میشه بارون.